एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अपने अपने फंडे होते हैं, मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करता है और शेर अकेले। बेटा ये गुटखा खाने का इतना शौक है तो एक काम कर, एक दोस्त और बना, कांधा देने के काम आ गया। शुरू उन्होंने किया है, खत्म मैं करूंगा।